سورت النساء درس نمبر پینزم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلہن فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله حكم كي تاستا الله تعالى وصيت كي تاستا الله تعالى في أولادكم فبارد أولاد ستاسكي فبارد بچو استاسو کی لذکر مثل حظ الانثیین د بارد سڑی پشان دی سو د دو زنانو دی د دو جینکو دی فإن کن نساء نو بس کچری ویدا زنانا فوق اثنتین د پاس د دو فلهن ثلثا نو دا دے زنانو دا پارا دو دریمی سے مما ترک دا غسنا چی پریگ دی دا مڑے و ان کانت واحدتن او کچری وی دا یوا دا زنان یوا وی فلہن نسپون دے لرد نیما ولی ابوائیه او دا پار دا مور پلار لکل واحد منهما السدس د فار د ار یو د دی دواړو ناش بګمې صدا مما ترکا دا غنا چی پریګ دی دا مړې انکان له ولدن کچری وی د مړې بچی فاین لم یکل له ولدن بس کچری نو د دی مړې بچی و ورثه ابواه او میراث پار د مور پلارو فل امه ثلث نو د مور د پارې درې مې صدا فإن كان له إخوة بس كجري ود درونا فلأمه السدس ند مور د پارایش بگ میسدا من بعد وصیت پست وصیت نا چی وصیت کړی دی مړی یوسی بها چی وصیت کړی پدې سره دی مړی او دینین یا پی قرضوی آباؤکم وابناؤکم لاران ستاسو او زامن ستاسو لا تدرونا نپیجنی تاسو ایهم اقرب لکم نفعا چکم یود دینا زیاد نیز دے دے تاسو تا دا پیدے فریدتا من اللہ مکرر تیادا دا اللہ تعالی دا طرفنا ان اللہ یکنن اللہ تعالی چدے کان علیما حکیما دے پوا و حکمت والا پینځو احکام د پاره د اصلاح د رغیت ذکر شو او بیا زجر ذکر کو ان الذين ياكلون اموال اليتام سرا رومبه زجر نو شپغم حکم بیانیږي تقسیم الاموال بالقانون الشرعي للميراث تقسیم د مالونو د شریعت مطابق د پاره د میراث دا آغا یاتون دی چه کلا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ پا جنگ احد کی وفات شو نو دا آغا رونو دا آغا میراس مانی کبزا اولا گولا آغا میراسی واغسته دا ولی چه لاخکام را غلینو نو خزه راغله او نبی علیہ السلام ته وی چې زمنګا د سعد ابن ربیع نکم مال پاتې شو نو هغه په خود کې شهید شو او جینا کوي دی کدی بے مال پاتې شي نو معاشره په هغه وخت کې داسې و چې بے مال سره به اکثر چا واده نه کو نو د دې سمیراث نشته دی خو به بے واده پاتې شي. نبی علیہ السلام او فرمایل چې الله تبارک وتعالى به فیصله راولیږي. نو الله تبارک وتعالى آیاتونه راولېږل او د دې آیاتونو پر رالېږل سره نبی علیہ السلام دا غرونه راوغوښتېدل او ورته یې وفرمایل چې دوه لوڼې دي هغې له دوه درې میسې ورکا او مورې چې دا نو د هغې بچي شتې نو د هغې دپاره اته میسه ورکا نور چې کوم دی نو به تاسو تقسیم کوي. نو مطلب دا دی چې الله تبارک وتعالى د میراث تقسیم هغه پخپله په قرآن کریم کې کړی دی. نو د هغې دپاره الله تبارک وتعالى حکم کوي یوصیکم الله حکم کوي تاسو ته الله تعالی وصیت ډیر اهمیت لري او بیا هغه وصیت چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه خپلو بندګانو ته وشي نو پکارو چې دې له ډیر اهمیت ورکړی شوی وي. ولې چې الله تبارک وتعالى وایي زه تاسو ته وصیت کوم زه تاسو ته حکم کوم او د الله تبارک وتعالى هر یو حکم هغه په خوشحالۍ سره قبلول پکار دی ځکه چې الله تبارک وتعالى موږ دنیا کې هم د دې لپاره پیدا کړیو چې تاسو به زما د احکامو مطابق ژوند تیروي او تاسو دنیا نعمتونه او د آخرت نعمتونه الله تبارک وتعالى وګوره د انسان دپاره او دارنګي خاص کر بیا د اسلام او د مسلمانانو دپاره د الله تبارک وتعالى د ټولو نغټ انعام هغه دا چې انسان اسلام او مسلمان اسلام په دایره کې دننه مسلمان او مؤمني دا د ټولو نه اوچت الله تبارک وتعالى یو عظیم په هغه چا باندې چې اسلام ورته نصیب شي مسلمانۍ ورته نصیب شي دا یو عظیم نعمت ته الله دی د هغې شکریا دا ده چې موږ د الله هر حکم ته تابعدار اوسیږو. یوصیکم الله فی اولادکم وصیت کوي تاسو ته الله تعالی باره د اولاد ستاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین د پاره د نارینه په شان د ایسو د دوو زنانه دي دوه لوڼې دي او یو ورور دی. نو دا دوه لوڼې چې کوم دي دا به د یو ورور هم رئیس اخلي یو ورور دی او لسې لوڼې دي نو دا لس لوڼې ورپسې پنځه لوڼې کا نو شپږ ایسې مال به شي یو ایسه به رور واخلي ا دا نورې پنځه ایسې به چې کوم دی نو جینکی لوڼې چې کوم دی نو تقسیم کی دا زما ستا تقسیم نه دی دا د عدالت او د قاضي تقسیم نه دی دا د مولا او د بل چا تقسیم نه دی د چا تقسیم دی الله تبارک وتعالى وایي خور دوه خویندې په یو ورور برابر دي اوس کو څوک ورکوي اومه او کو څوک نه ورکوي نو اومه حساب کتاب به چا سره الله تبارک وتعالى سره. دنیا پاتې کیدونکې شیز د چرته لالو چو نه کوي چیرا بالکل چې سړی د مرگ نه مخکې مخکې چې زما څو لوڼه دي او څو زامن دي ما چې کم جایداد او کم مال لې په هغې کې به دې ټولو ته ایسه ورکوي او کنی چې څنګه د زامنو دپاره په خپل ژوند کې ایسې جوړی په کار دي چې د لوڼو دپاره هم جوړې کړي خو هغې دپاره اکثر خلک ځان سره دغه بوج اوسي او دا دومره غټ بوج دی دومره غټ بوج دی چې څو پورې هغې معافي نه کړي تر هغې پورې یو خدا چې د الله تبارک وتعالى د حکم خلاف ورزي کیږي او دویم دا چې پردی حق خوړلی کیږي نو تر څو پورې چې هغې معافي نه کړي نو خبره ډېره ګرانه ده او بل دا چې د الله تبارک وتعالى حکم دی نو پکار دی چې دا سړی نافذ کی. فإن كن نساء بس کچری وی دا زنانا فوق اثنتين د پاس د دوو فلهن ثلثا ما ترکان د د دې زنانو د پارا دودری میسي د هغه سنا چې پرېږدي دا مړې سړی مړ شو دوا یا زیاته لونه پاتې شوې او زامنې نو نو دوه درې میسې به واخلي مال به درې سې شي نو دوه سې به د لونو شي او چې کوم دی نو یو سه به نور خلک بیا واخلي نو د دې دپاره الله تبارک تعالی وایي فإن کن نساء بس که چرې وي دا زنانه اوس نارینه نشته بچې زوی فوکس نتین د پاسه د دوو یا دوه وي فلهن نو د دې زنانه او دپاره ثلثا دوه درې میسې ما ترک دا غسنا چې پرې خودی وي دی مړي وإن کانت واحدة دا خو اوس دوه وي یا د دوو د پاسه وي نو د هغې دپاره دوه درې میسې شوې اوس که چرې دا یوه وه لوری یوه وه وإن کانت واحدة که چرې وه دا یوه فلهن نصفو نو د دې دپاره نیمه ده نیمه حیسه به د پلار په جایداد د پلار په مال کې واخلي او نور به بیا میراث خوارو ته میلاویږي ولی ابویه او د پاره د مور پلار لکل واحد منهما السدس د پاره د هر یو د دې دواړو نه شپږمه حیسه ده مما ترکا د هغه نه چې پرېږدي یې دا مړې د مور او پلار د هر یو د دې نه شپږمه حیسه ده مما ترک د هغه مال نه چې پرې خودی وي دی مړي ان کان له ولد که چرې و د ده اولاد فإن لم یکن له ولد بس که چرې نه و د ده اولاد وورثه ابواه او وارثان د ده مور پلار و فلأمه الثلث نو د مور د پاره بیا درېمه حیسه ده دوه حالته یې بیان کړه د پاره د مور پلار د دې مړي لکل واحد منهما د مور پلار دواړو د پاره شپږمه حیسه ده د هغې نه چې پرېږدي یې دا زوی دا مړی ان کان له ولد که چرې و د ده بچي دا نور مال به د بچو شي او شپږمه حیسه به یې چې کوم دی مور پلار ته شي فإن لم یکن له ولد بس که چرې نه و د ده د پاره بچي وورثه ابواه او وارثان د ده مور پلار و فلأمه الثلث نو اوس مور یې چې کوم دی نو درې میسې ته لاړه د شپږمې نه چېرته درې میسې ته او نور مال به د پلار شي فإن کان له اخوة بس که چرې و د ده رونه اوس بل طرف ته که چرې بچي نه و خورونه یې و فلأمه الثلث نو د مور د پاره شپږمه حیسه ده من بعد وصیت پس د وصیت نه یوسی بها چې وصیت کړي په دې سره دی مړی او دین یا په قرضوي خو دا به د ویش نه مخکې د دې خبرو پالل به کیږي او د دې خبرو خیال به ساتل کیږي یو وصیت چې مړی کړي او دویم دا چې په دې باندې قرضای دا د ټولو نه مخکې چې د مال لا تقسیم نه شوي او د مال تقسیم که پرس کسو کوي اومه نو خیال بساتی چې د تقسیم په وخت کې د مور په خېټه باندې آیا بچی شته که نشته کچره د مور په خېټه باندې بچی وو نو علما کرام وایي چې دا هغې د پاره کچره دی صبر نه کوي چې بچی وو زیږیږي نو بیا به څلور سې پرېږدي د مور د خېټې د بچی د پاره ځکه چې بعضې وخت کې احتمال کیدی شي چې څلور بچی پیدا شي او دا په کروڑونو کې او په لکونو کې چېرته یو ځای کی خو نه ایسې به څلور پرېږدي بیا د هغې نه پس چې بچی وشي کار سوره بچی یو شو دوه شو دا نور ایسې به چې کوم دی نو بیا ټول میراث خواره بیا تقسیم کی نو دغه یو حالت دی دارنګې یو سړی دی هغه کافر دی او زوی مسلمان دی نو د زوی په د مسلمان په مال کې چې کوم دی د کافر ایسه نه جوړیږي مور پلار کې کار سو کی دارنګ پلار مسلمانو خو زوی کافر دی دغه تیسه نه رسی دارنګ یو سړی چې کم دی قتل وکړو او دی په میراث کې هم د سړی شاملو دی قاتل ته چې کم دی میراث نه میلاوي دارنګ قتل خطا چا وکړو او هغه د دغه سړی چې دا څوک وجل شوی دی مقتول د مقتول په مال کې د وراثت مو دی به د وراثت نه محرومای دا اسلام د دې لپاره چې هر سړی خیال وساتي اسې نه چې څوک د میراث لپاره کتل. نو د دې وجې نه فرمایي چې دا خبرو به خیال ساتئ چې په ده باندې قرضه وه یا په ده باندې چې کوم دی وصیت یې کړی و نو دا څیزونه به ته یې مخکې ورکوي او د هغې نه پس په تقسیم وکوي او د تقسیم دغه طریقې چې که صبر نشي کولی د بچي پورې یا مور پلارو کې یو کس یا چې کوم دی بچو کې او دا وغیره د کفر وجهی یا مرتد شوي سړی او بیا اسلام نه راوړي د هغه پکې امیسه نه رسي. آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرون نپویږئ تاسو ایهم اقرب لکم نفعا چې کوم یو د دینا زیات نږدې دی تاسو ته په نفع کې. دا جمله د څه دپاره راوړه؟ هسې نه چې ته په میراث کې د یو د بل خیال ساتې. میراث ته الله تبارک وتعالی د طرف نه تقسیم شوی سیز دی او که ته وایې چې د پلانکي دپاره دوره مې شوه او د پلانکي تا ته نږدې نه نه په دې کې د الله په احکامو کې ګوره بالکل اجازت نشته. د دې وجې نه موږ د توحید په مسله کې وایو چې په دې کې ته د خلکو سره څنګه سودا په جومات کې کوې چې لږ ته راسوس شه او لږونې به موږه ها. نو د الله تبارک وتعالی هغه اصول چې په هغې کې د الله تبارک وتعالی د پیغمبر دپاره گنجایش نشته او چې د تمامو پیغمبرانو ذکر په سورة الانعام کې کوي نو ټولو پیغمبرانو متعلق وایي لو اشرکو لحبط عنهم ما کانو یعملون. ټول عمل به برباد او تباه شي د پیغمبرانو. د الله په احکامو کې د هیچا لحاظ نی. اولې پیغمبر په ځان باندې ناپیس کوي، ولې ناپیس کوي په ځان باندې؟ ګیری والا او ملا سړی چې معمولی غلطي وکړي خلک ورته ولې ګوتې نیوي؟ ا د ګوتې ځای چې یاره ته خو دعوه د دین کوي او تا په مخ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت هم پریښي دي او تا نه داسې یو کار کیږي نو ټیک ده، بل نوم نه دي پکار، بل نوم نه دي پکار. خو لکه به هر حال چې یو سړی ځان ته نسبت د یو خصوصیت کوي په هغه خصوصیت کې چې کمې د ده نه لږ راځي نو ګوته ده ته نیولې کېږي. نو د دې وجې نه د الله تبارک وتعالی په احکامو کې ته د یو د بل خیال مه ساته. تا ته څه پته ده چې پلانانو کې او په زامنو کې او دارنګي چې کوم یو تاسو ته نږدې دی تا ته هېڅ پته نه لګي چې کوم یو ستا دپاره د نفع دی. فریضه من الله دا مقررتیا ده د الله تبارک وتعالی د طرف نه. الله وایي دا ما مقرر کړي دي چې ما مقرر کړي دي د چا پکې څه قسم لا تصرف او اختیار نه چلیږي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علیما حکیما دی پوه حکمت والا. الله تبارک وتعالی پوه دی چې څنګه یې سه مقرر کړي دي او د چا چا د پاره چې څومره یې سي دي هغه حکیم باچا دی هغه په خپلو کارونو باندې ښه پوهیږي. ولکم نصف ما ترکا او ستاسو د پاره نیمه د هغه څه نه چې پرېږدي یې ازواجکم بیبیان ستاسو ان لم یکن لهن ولد کچری نه وي د دې ښځو ستاسو بچي. فان کان لهن بس کچری وو د دې ښځو ولد بچي فلکم الربع ستاسو د پاره څلورمه حصه ده مما ترکنا د هغه څه نه چې پرېږدي یې دا ښځې من بعد وصیت پس د وصیت ورکول ادا کولو نه یوسین بها چې وصیت کړي دی په دې سره او دین یا پی قرضوي. ولهن الربع او د دې ښځو دپاره څلورمه حصه ده مما ترکتم د هغه څه نه چې پرېږدئ تاسو یعنی خاوندانو په مال کې. ان لم یکن لکم ولد کچری نه و ستاسو دپاره اولاد یعنی بچی. فان کان لکم ولد بس کچری و ستاسو بچی فلهن الثمن نو د دې زنانو دپاره د دې ښځو دپاره چې ستاسو ښځې دي اتمه حصه ده لکه څنګه چې موږ د سعد ابن ربیع رضی الله تعالی عنه په مال کې نبی علیه السلام ورته وی ښځې ته د اتمه حصه میلاو شي او دوه جنکۍ دي هغې ته دوه درې حصې میلاو شي. نو دا هغه اتمه حصه ده د ښځې دپاره ځکه چې د هغه بچي وو. نو اتمه حصه چې بچي یې مما ترکتم د هغه څه نه چې پرېږدي تاسو من بعد وصیت پس ته وصیت نه توسونه بها چې وصیت کړي تاسو په هغې سره نو دا وصیت ته ادا شي او دین یا پې قرضوي وإن كان رجل بس کچره وسړی یورث کلالتن چې په میراث سره وړل کېدو د یک کلالا او امرأتن او یا خزا کلالا وا وله اخ او دیلر رورو او اختن یا خور وا فلکل واحد منهما السدس او وله اخ او دیلر رورو او اختن یا خور وا فلکل واحد منهما السدس نو د پاره د هر یو د دې دواړو نه شپږمه حصه ده. فإن كانوا أكثر من ذلك نو بس کچری ودی زیات ته دی نه په هم شرکا او فی الثلث نو دی حصه داران دی په دریمه حصه کې. من بعد وصیت پس ته وصیت نه یوصا بها چې وصیت کړي په دې سره دی مړی او دین یا پی قرضوی غیر مدار مشی ضرر رسون کی وصیت من الله دا حکم دی دا الله تعالی دا طرف نه وصیت دی دا الله تعالی دا طرف نه والله تعالی چې دی علیم حلیم پوه دی او برداشت والا دی بردبار دی. په دې آیات کریمه کې الله تبارک و تعالی وی ستاسو دپاره نیمه په هغه مال کې چې پرېږدي ستاسو بی بیانه چې خزه مړه شي نو د خاوند لپاره نیمه حصه ده خو په هغه حیثیت باندې چې د هغې وجه مخکې بیانوي. ان لم یکن لهن ولد کچری نو د دې بیبیانو ستاسو د دې ښځو ستاسو یعنی د دې ښځو بچي نو ستا دپاره نیمه ده. اوس کچری د دې بچیو نو ستا دپاره سویمه ده. فان کان لهن نو بس کچری و د دې بیبیانو ستاسو چې دا ښځې چې دی اوپات شوی ولدن بچی فلکم الربع نستاو دو پار سلورم ایسا دا نو خاون ببیا سلورم ایسا اخلی دا نور بده بچوی من ما ترکنا دا اغسن چی پریگ دی دا زنانا من بعد وصیت پست وصیتنا یوسوین بها چی وصیت کری دی پا دی سرا نو وصیت تی تی ولدا کی او دین یا پی کرزوی نو کرزا دی اما ورکی بیا داغی نپستی تقسیمو کی ولهن الربع او د دې زنانه او د پاره سلورمه حصه ده مما ترکتم دا غسنا چې پریږدی تاسو ان لم یکن لکم ولد کچری نو ستاسو د پاره اولاد بچی فان کان لکم ولد نو بس کچری ستاسو د پاره بچی فلهن الثمن نو د دې زنانه او د پاره اتمه حصه ده د بچو په غیر موجودګۍ کې سلورمه حصه شوه او د بچو په موجودګۍ کې چې کم دی نو اتمه حصې ته مور لړه لګه مما ترکتم د هغه څه نه چې پریږدی تاسو من بعد وصیت پس د وصیت نه توصونه بها چې وصیت کړي تاسو په هغې باندې او دین یا پې قرضوي وإن کان رجل بس کچری و سړی یورث کلالتن چې په میراث سره وړ کېده دی کلاله اوس کلاله څه ته وایي کلاله اغه سړی ته ویلی شي چې داغه نو وصولی او نه فروغی وصول څه ته وایي جړې ته د چا نه شوي ته د وصول نه شوي مور پلا او فروغ سانګی دي ستا سانګی سوک دي بچی دي ستا سانګی بچی دي نو چې نه وصولی او نه فروغی نو دې ته کلاله ویل شي دې امنګ وي میراث شکه نه خدا میراث اغه دی چې د مور د طرف نه ایدلته او رست سورة النساء 176 نمبر کې آئے انشاءاللہ چې کله سورة النساء ختمی گی نو التا چه کما کلالا بیانی گی نو دا پلار دا طرف نا کلالا دا او دا دا مور دا طرف نا کلالا دا لگا نو دلتا دا آغی بیان کی گی چه دا مور دا طرف نا سڑی چه کم دے دا آغا اصول و پیروغ نو او آغا اپاد شو نو دا آغا ذکر کی گی و این کان رجلن بس کچری او دا سڑی یورثو کلالتن چې په میراث سره وړل کېده کلالا چې نی اصول او نی پرو نی مور پلارو نی بچیو او امرأتن یا خزوا کسړی او که خزوا وله اخ او دی دلرا رورو یا د خزې د پاره رورو او اختن یا د ده د پاره خور وا یا د خزې د پاره خور وا فلکل واحد منهما السدس نو د پاره د هر یو د دې دواړو نه شپږمه حصه ده فإن شپګم ایسه د دې لپاره فإن كانوا أكثر من ذلك بس کچری و دي زیات تدینه یو رور یا یو خور نزیاتو فهم شرکا او فی الثلث، نو دی شریکان دی پسکی پا دری میسا کی، بیاد شپگمی سی پا زیبانی با دری میسا اغیط ملاوی گی. رور او خور نمراد سکرور او خور اگر که دخپل مورنوی یا د پلار نه بلی خزینه. نو دلته چې کم دی نو اوسو د هغې کلالې بیانو شو چې د مور د طرف نه ده، من بعد وصیت یوصا بها، پس د وصیت نه چې وصیت کړي په دې سره دی مړي، نو وصیت په اول ورکیږي او دین یا پې قرضوي. نو دا د کلالې ذکر وشو. غیر مدارن مشی ضرر رسوونکی، دا د ټولو احکامو سره لګوا، د سر نه چې څومره احکام را روان دي، اصلاح الیتاما یتیمانانو اصلاح کا، غیر مدار مشی ضرر رسوونکی چې یتیمانانو متعلق د ظلم نه او زیاتی نه د عدل او د انصاف نه وزي بهر، دارنګ انصاف پی نکاح الیتاما غیر مدار د یتیمانانو په باره کې چې نکاح کوي، نو د عدل و انصاف تپاره نکاح وکا، سې نه چې د مال او دولت تپاره یې کوي، غیر مدار مشی ضرر رسوونکی. دارنګ ټول احکام چې کوم دا شپږ واړه احکام ذکر شو، نو د ټولو احکامو سره یې لګوا، او غیر مدار مشی ضرر رسوونکی وصیت من الله، دا حکم دی د الله تعالی د طرف نه. والله علیم حلیم، الله پوه دی او بردبار دی، الله پوه دی او برداشت والا دی. یوصیکم الله، حکم کوي تاسو ته الله تعالی، فی اولادکم په بارد اولاد ستاسو کې، للذکر مثل حظ الانثیین، د فار د نارینا په شان د ایسې د دوه زنانو دی. فان کنا، نو بس کچری وی دا زنانا نساء، بس کچری وی دا نساء خزی، فوق اثنتین، د پاسه د دوه، فلهن ثلثان، دد دې د پاره دوه درې میسې، ما ترک دا غسنه چې پرېږدي دا مړی، یو نوه دوه یا د دوو نه زیاتې وي نو دوه درې میسې دي. و ان کانت واحده، کچری ودا یوه، فلهن نصف، نو د دې د پاره نیمه ده، ولی ابویه، او د پاره د مور پلار، لکل واحد منهما السدس، د پاره د هر یو د دې دواړو نه شپږم حصه، مما ترکا، داغ مالنا چې پریږدي دا مړی، ان کان له ولدن، کچریو د دې مړی بچی، فان لم یکن له ولدن، بس کچرینو د دې مړی د پاره بچی، وورثه ابواه، او میراث خوار د مور پلارو، فل امه الثلث، نو د مور د پاره دریم حصہ دا نور د پلار شوی ټوله، فان کان له اخوه، بس کچریو د درونه، ولی امه سدس، نو د مور د پاره بیا شپږم حصہ ده کچری رونه یو، من بعد وصیت، پس د وصیت نه، یوصی بها، چې وصیت کړي په دې سره، او دین یا پی قرضوي، اباؤکم مشران ستاسو، و ابناؤکم او زامن ستاسو، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، نه پوهیږئ تاسو چې کم یو د دین زیات نږدې دی تاسو ته په نفع کې، فریضه من الله، مقررتیا ده د الله تعالی د طرفنا، ان الله کان علیما حکیما، دی الله تعالی پوا حکمت والا، ولکم نصف ما ترک ازواجکم، استاز د پار نیمه ده د هغه سنه چې پریږدی خزی ستاسو، ان لم یکن لهن ولدن، کچری نوی د دې د پار بچی، فان کان لهن ولدن، بس کچری و د دې د پار بچی، فلکم الربع، استاز د پار سلورم حصہ ده، مما ترکنا، دا هغه نه چې پریږدي دا ښځې، من بعد وصیت، پس ته وصیت نه، یوصین بها، چې وصیت یې کړي په دې سره، او دین یا پې قرضوي، ولهن الربع، اوس د خاوند په مال کې د دې ښځو دپاره څلورمه حصه ده، مما ترکتم، د هغه څه نه چې پریږدی تاسو، ان لم یکن لکم ولدن، که چرې نه استاذ دپاره اولاد بچی، فإن كان لكم، نو بس کچری استاد د پاره ولدن بچی، ولهن الثمن، نو د دې د پاره تمه ایسا مور لړا تمه سي، تم ما ترکتم، دا غسنه چې پری خودی وی تاسو، من بعد وصیت، پس ته وصیت نا تو سونا بها، چې وصیت کړي تاسو په دې سره، او دین یا په خرج یا په قرضوي، وان كان رجل، بس کچری وسړی، یورثو کلالتان چې په میراث سره وړل کېده، کلالا چې نی اصول او نی پروغو نی مور پلارو نی بچیو، او امراتن یا خزه کلالا وا، ولهو اخن ولهو اخن او دود د پاره رونه، او اختن یا خويندې، فلکل واحد منهما السدس نو د پاره د اریو د پاره رورو او اختن یا خور وا، فلکل واحد منهما السدس نو د پاره د اریو د دې دواړو نه شپږم ایسدا چې یو یوي، فان کانو نو بس ک چریو دی اکثر من ذالک زیات ته دینا، فهم شرکا او فی الثلث نو دی شریکان دی په درې میسا کې، من بعد وصیتن فست وصیتنا یو سوابیا چې وصیت کړي په دې سره او دین یا پی قرضوی غیر مضار مشی ضرر رسون کې، وصیتا من الله حکم دی د الله تعالی د طرفنا، والله اعلم والله علیم حلیم الله پوه دی او بردبار دی، الله پوه دی او برداشت والا دی.